لقد ارسلنا رسلنا بالبينات، البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجے، یعنی واضح دلائل کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نے نازل کی ان کے ساتھ کتاب اور میزان. یہاں پر کتاب سے مراد تو کتاب الہی ہے جس میں احکامات الہی ہوتے ہیں، اور میزان سے مراد انصاف ہے، یعنی پیغمبروں کے ساتھ کتاب اتار کے ہم نے ان کو انصاف کا حکم دیا، جب وہ احکامات دیے جو دنیا میں نظام عدل قائم کریں، دنیا میں انصاف قائم کریں، یا جن سے انصاف قائم کیا جائے. کیونکہ میزان جو ہے یہ آلہ بھی ہے جس سے کسی چیز کا وزن کیا جاتا ہے، جس کو ہم ترازو کے معنوں میں بولتے ہیں. اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ میزان ترازو، بلکہ کوئی بھی پیمائش کا آلہ، کیونکہ روشنی کو ناپنے کا آلہ اور ہے، ہوا کو اور، آواز کو ناپنے کا اور، حرارت کو ناپنے کا اور، تو اس میں سارے میزان آ جاتے ہیں. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں انسانوں کے درمیان انصاف پسند ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت زور ہے، بڑی قوت ہے، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے بھی ہیں. یعنی صرف کتاب ہی نہیں اتاری، میزان ہی نہیں اتارا، بلکہ انصاف پر قائم رہنے کی تلقین کی، اور جو انصاف نہ کرے، ظلم و زیادتی کرے، ان کی اصلاح کے لیے پھر لوہا بھی اتارا. اشارہ ہے اس اسلحے کی طرف کہ جو سرکش لوگوں کی مرمت اور اصلاح کے لیے تیار کیا جاتا ہے، یعنی جو لوہے سے بنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری، میزان بھی اتارا، عدل و انصاف کا حکم دیا، لوگوں کو اس پہ قائم رہنے کے لیے کہا، لیکن انسانی خواہشات ہمیشہ اعتدال کی راہ سے انسان کو دور کرتی ہیں، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالتی ہیں. تو جو شخص ایسا کرے اور اللہ کے حکم کی حرمت نہ جانے، اللہ کے حکم کو پامال کرے، پھر اس کو سزا دینے کے لیے اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے جس میں بہت سے فائدے بھی ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ جان لے اللہ، مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ طور پر مدد کرتا ہے، یعنی کون ان کو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے اور کون ان کی مدد کرتا ہے. اور یہ یاد رکھیں، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خود بہت قوت والا زبردست ہے. ان اللہ قوی عزیز، لیکن اصل میں تو تمہارا امتحان ہے کہ تم کس طرح اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو استعمال کرتے ہو اور کس قدر اس کے احکامات پر عمل کرتے ہو. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آیت میں آیا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا ہے. تو وہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہوا ہے، جدید تحقیق اس کے بارے میں کیا کہتی؟ اب دیکھیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان ہو الا ذکر للعالمین ولتعلمن نبأہ بعد حین، کہ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے، یعنی قرآن. یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد جان لو گے، یعنی جو باتیں اس کتاب کے اندر بتائی گئی ہیں ان پر ایمان لے آؤ، ورنہ حقیقت تو تمہیں دنیا میں بھی پتہ چل جائے گی. پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری باتیں جو کئی سو سال تک ان کے بارے میں کوئی واضح بات نہیں کی جا سکتی تھی، آج ہم پر ان کے حقائق کھل رہے ہیں. انہی میں سے لوہا ہے. اس کے بارے میں پروفیسر آرمسٹرانگ، جو ایک نامور سائنسدان ہیں، ناسا میں کام کرتے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ لوہا کیسے بنا، تو انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں سائنسدانوں کو اس کی بناوٹ کے بارے میں کچھ حقائق معلوم ہوئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ قدیم نظام شمسی کی توانائی غیر مرکب یا بنیادی لوہا بنانے کے لیے ناکافی تھی، یعنی ابتدا میں جب زمین وجود میں آئی ہے تو اس کے اندر جتنی بھی حرارت تھی وہ حرارت کافی نہیں تھی لوہے کی پروڈکشن کے لیے، لوہے کی تیاری کے لیے. اس قوت کا اندازہ کرتے ہوئے جو لوہے کا ایک ذرہ بنانے کے لیے درکار تھی، یعنی جب سائنسدانوں نے اس بات پہ غور کیا کہ لوہے کا ایک ذرہ بنانے کے لیے کتنی زیادہ ہیٹ چاہیے، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ہیٹ تو اس سیارے کے اندر ہے ہی نہیں، یہاں تو بن ہی نہیں سکتا. پھر پتہ چلا کہ یہ قوت پورے نظام شمسی کی قوت سے چار گنا زیادہ ہے. ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کے اندر جتنی بھی انرجی پائی جاتی ہے اس سے 4 times زیادہ انرجی چاہیے لوہا بنانے کے لیے. تو دوسرے لفظوں میں دنیا، چاند، مارس یا کسی بھی اور سیارے کی توانائی لوہے کی ایک ذرے کی تخلیق کے لیے کافی نہیں، کیونکہ لوہا وہاں بنتا ہے جہاں درجہ حرارت کئی سو ملین ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس سولر سسٹم میں کہیں بھی نہیں، تو پورے نظام شمسی کی توانائی بھی کافی نہیں تھی۔ تو اس پر سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ لوہا ایک غیر مادی چیز ہے جو اس دنیا میں بھیجی گئی ہے، یہاں نہیں بنی، اس پلانٹ پہ، آؤٹ آف دس پلانٹ آئی ہے۔ قرآن میں اس کے لیے لفظ آتا ہے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے۔ انزلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنا، جیسے بارش اتارنے کی بات ہے، تب بارش بہنے کے لیے تو نہیں آتا، بارش اترتی ہے نا، اوپر سے نیچے قطرے گرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر فیہ بأس شدید، اس میں بڑا سخت زور ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ تو یہ بات محض میٹافوریکلی نہیں کہی گئی کہ وہ انزلنا الحدید، اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلا میں جو سیارے پھٹ کے ٹکڑے ان کے گرے شہاب ثاقب کی شکل میں، وہ پھر زمین تک آئے اور زمین میں پیوست ہوئے، لیکن حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ لوہا اس زمین کی پیداوار میں سے نہیں ہے۔ اچھا، شہاب ثاقب مجھے خود دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے نیو یارک کے ایک میوزیم میں، اس کا ایک ٹکڑا، تو اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو بالکل لوہے کی طرح لگ رہا تھا۔ یعنی اگر اب بھی کچھ ٹکڑے زمین پہ گر سکتے ہیں لوہے سے ملتے جلتے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں زمین بنائی تھی، سورۃ حامیم سجدہ میں آپ نے پڑھا، وقدر فیہا اقواتہا، اس کی قوتیں اس میں مقدر کی ڈالی، تو اس وقت بھی یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ڈالنا اور اتار کے اوپر سے لا کے رکھنا کیا مشکل ہے؟ جو بارش اتار سکتا ہے وہ انسان کے آنے سے پہلے لوہا بھی یہاں ڈال سکتا ہے۔ بہرحال یہ لفظ قابل غور ہے، انزلنا الحدید، ہم نے لوہا اتارا ہے، فیہ بأس شدید، اس میں سخت زور ہے، بڑی قوت ہے۔ لوہے سے ہی سارے جنگی ہتھیار بنتے ہیں، جیسے تلوار، تیر، بندوق، توپیں، جنگی جہاز، آبدوزیں، راکٹ، ٹینک، خود انسانی جسم کے اندر بھی فیرس موجود ہے جو آئرن کی لیکوڈ فارم ہے، انسانی قوت کے لیے ضروری ہے، جب وہ کم ہو جائے تو انسان کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ وہ منافع للناس، اور اس میں عام لوگوں کے لیے بھی بڑے فائدے ہیں۔ اب دیکھیں کہ زندگی میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو آپ روز استعمال کرتے ہیں جس کی بنیاد لوہے پر ہے۔ اب تو عمارتوں کی تعمیر میں، گھریلو استعمال کی بے شمار چیزوں میں، مشینوں میں پہلے سے بھی زیادہ لوہا استعمال ہو رہا ہے، چھریاں، چاقو، کینچی، ہتھوڑے، سوئی، بے شمار چیزیں۔ یعنی آپ کو لباس نہیں سل سکتا اگر لوہا نہ ہو۔ خون میں جو ہیموگلوبن ہے اور اس کے اندر جو ذرات ہیں سرخ، وہ دراصل آئرن ہی کی وجہ سے اس میں سرخ رنگ آتا ہے۔ ریڈ سیلز کے بریک ڈاؤن سے بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ منافع للناس، سب انسانوں کے لیے فائدے ہیں اس میں۔ اب غور کیجئے کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے، آپ کے سامنے جو رکھی ہوئی ہیں چیزیں، جو فرنیچر بنتا ہے، سب میں جو لوہے کی کیلیں لگتی ہیں، یہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جہاں لوہے کا استعمال نہ ہو۔ لوہا جو ہے ایک طاقت کی علامت ہے نا، آج جتنی بھی مادی ترقی ہوئی ہے لوہے کے بل پہ ہوئی، قوت کی علامت ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انعام کے بارے میں بھی آتا ہے، انزلنا، ہم نے اتارے ہیں۔ میں رات ایسی سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے جو اتارنے کا لفظ آتا ہے، گائے بھینس آسمان سے گرتی تو نظر نہیں آتی، تو اتارنے کا کیا مطلب؟ ٹھیک، تو میرے ذہن میں ایک دم یہ بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، اتارا تھا نا، زمین سے تو نہیں نکلے نا آدم علیہ السلام، پھر ان کی نسل یہاں سے آگے چلی، لیکن اتارا تھا۔ تو اسی طرح ہو سکتا ہے کہ باقی جاندار بھی اللہ نے اتارے ہوں اور پھر اس کے بعد ان کی نسلوں کا سلسلہ چل پڑا۔ یہ بات کیوں آپ کو دہرانا اور بتانا مقصود تھی؟ کیونکہ اس آیت کو مس کوٹ کیا جاتا ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام پر۔ آپ کو پتا ہے یہ بات، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سمبولک ہے، میٹافوریکل بات ہوئی ہے، اوپر سے نہیں آئیں گے، بلکہ کیا ہوگا، ان کی شکل کا کوئی اور آدمی پیدا ہو جائے گا جو ان کے خیال میں مرزا غلام احمد ہے، اس کو مسیل مسیح کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے قرآن پاک کی یہ آیتیں کوٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہا اتارا اور ہم نے یہ انعام اتارے تو کیا یہ سب کچھ آپ کو اوپر سے آتا نظر آتا ہے؟ یہ بھی تو زمین سے نکلا ہے. لہذا یہاں سے وہ شک ڈالتے ہیں کہ یہ اگر زمین سے نکلا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں, انہیں اوپر سے نہیں آنا دوبارہ, وہ بھی عام طریقے پر ایک انسان پیدا ہوگا جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام جیسی کوالٹیز ہوں گی اور وہ نبی ہوگا. یہاں سے عقیدے کا ایک بگاڑ شروع ہوتا ہے. اس لیے بہت سے بھولے بھالے لوگ صرف ایسی باتوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں اور عقیدہ خراب کر بیٹھتے ہیں. اور جب عقیدہ خراب ہو جائے تو نماز, روزہ, حج, زکات سب بیکار ہے, کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور تاکہ اللہ جان لے. کیا جان لے؟ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی غائبانہ طور پہ مدد کرتا ہے. غائبانہ طور پر بغیر دیکھے, یعنی کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں, اور ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا, تو پھر آپ کی مدد کیسے اور اللہ کی مدد کیسے؟ آپ کے دین کی خدمت سے, آپ کے لائے ہوئے مشن اور آپ کے بھیجے ہوئے پیغام سے. تو یہ تاکہ کیوں لگایا اس کے ساتھ؟ تاکہ اللہ دیکھے. مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی اتنی زبردست نعمت پا کر جو اس نے تمہاری پروٹیکشن کے لیے, آپ دیکھیں جتنا بھی اسلحہ ہے پروٹیکشن کے لیے وہ لوہے سے ہی بنتا ہے, کہ اس نے تمہاری مدد کی ایسی نعمتیں پیدا کر کے. اب وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے دین کی کتنی مدد کرتے ہو. اپنی ذات کے لیے تو ان ہتھیاروں کو اٹھاتے ہو, اس کے دین کے لیے کیا اٹھاؤ گے؟ ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ خود بھی قوت والا زبردست ہے, اسے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں. لیکن وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون میرے رستے میں قوت لگاتا ہے. آپ دیکھیے کہ سورت کے جو مضامین ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں. پہلے کتاب کا ذکر آیا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے, کتاب کے ساتھ میزان کا ذکر آیا کہ کتاب کا مقصود اور مطلوب کیا ہے, کہ ہماری اپنی زندگیوں میں بھی اعتدال ہو اور معاشرے کے اندر بھی انصاف ہو, انسانوں کے حقوق کے لین دین میں بھی عدل ہو. اور پھر اس کو پریزرو کرنے کے لیے, اسٹیبلش کرنے کے لیے لوہے کی ضرورت ہے, یعنی قوت چاہیے, کیونکہ بعض اوقات سرکش قوتیں اس چیز میں رجسٹ کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے, وہ سیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سب مانتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. مثلاً چوری ہی کی بات ہے, قرآن میں چوری کرنے سے منع کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پڑھ کر بھی بعض لوگ ایسی حرکتوں سے باز نہیں آتے, تو اس کے لیے علاج کیا رکھا گیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوگی؟ لوہے کی ضرورت ہوگی. لوہے کے بغیر تو آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, نہ لکڑی سے کاٹ سکتے ہیں, نہ کسی اور چیز سے کاٹ سکتے ہیں. جب ہاتھ کٹ جائے گا تو سب کو سمجھ میں آ جائے گی, دوسروں کو بھی عبرت ہو جائے گی, تو تبھی لوگوں کے حقوق, ان کی عزتیں اور مال محفوظ ہوں گے. ورنہ تو مال محفوظ ہی نہیں ہوں گے, عدل قائم ہی نہیں ہو سکے گا. کچھ لوگوں کو صرف نصیحت فائدہ نہیں دیتی, لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. ان کو جب تک مزہ نہ چکھایا جائے, جب تک ان کے ساتھ باسم شدید کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے. دیکھیں نیکی کے معاملے میں ہمیشہ یہ کہا گیا نا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, نیکی میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. ٹارگٹ بنانا چاہیے. ہم نیکی کے کام میں کب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں اور بھی تو کوئی نہیں کر رہا, سبھی ایسے ہیں, اور لوگ لیٹ آ سکتے تو میں کیوں نہیں آ سکتا, آج فلاں نے بھی تو سبق نہیں سنا, اگر میں نے آج یاد نہ کیا تو کیا ہوا. ہم ہمیشہ نیکی کے کاموں میں اپنے سے کم تر کو دیکھتے ہیں, لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ہماری نظر اپنے سے آگے والوں پہ ہوتی ہے. اس کا لباس ایسا تو میرا کیوں نہیں, اس کا گھر ایسا تو میرا کیوں نہیں, اس کی گاڑی ایسی تو میری کیوں نہیں, اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں. ہمیشہ آگے والوں کو دیکھتے ہیں یا اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. تو جب تک ہماری یہ سوچ بدلے گی نہیں, دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھیں گے, دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو نہیں دیکھیں گے, اصلاح نہیں ہو سکتی. نیکی کے معاملے میں ہمیشہ یہ کہا گیا نا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو, دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, نیکی میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. یعنی دنیا کی محبت کی ساری باتیں کر کے پھر دنیا کا جو نقصان ہے وہ لکھا ہوا, تم بچ نہیں سکتے اس سے. جتنا مرضی ہلاک ہو لو اس کے لیے, جتنا مرضی اس کو سمیٹ لو, جو تمہارے ہاتھ سے جانا ہے وہ جانا ہے, تم اس کو بچا نہیں سکتے, پریزرو نہیں کر سکتے. صرف ایک جنت ایسی جگہ ہے جو نقصان سے خالی ہے, جس کا سودا 100% منافع پہ مبنی ہے, یعنی وہ مال جس سے ہم دنیا کی چیزیں خریدتے ہیں وہ سب بوسیدہ ہو کے ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ مال جس سے ہم آخرت خریدتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی رسول بنا کر. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور بنایا ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت کو، یعنی رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت. وَالْكِتَابَ، اور کتاب. فَمِنْهُمْ مُهْتَدْ، تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سارے نافرمان ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے ہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش پر نبوت انسانوں میں منتقل ہوئی. پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے، پھر یہ سلسلہ صرف نوح علیہ السلام کی اولاد میں محدود ہو گیا، ان کے بھائیوں کی نہیں. اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی اولاد میں سے تھے، اور پھر یہ سلسلہ آد کی اولاد میں مخصوص ہو گیا. آد کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، دنیا میں جتنے نبی آئے وہ انہی کی اولاد میں سے تھے، اور ان کی اولاد میں کچھ لوگ تو ہدایت یافتہ تھے اور بہت سے نافرمان، حالانکہ وہ انبیاء کی اولاد تھے. تو بعض اوقات ایسی بھی بدقسمتی کی مثالیں موجود ہیں کہ باپ ایک پیغمبر ہو یا ایک بہت نیک صالح انسان ہو، اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ کی نافرمانی کرنے پہ تل جائے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر بھیجے ہم نے ان کے آثار پر، یعنی پے در پے، پھر پے در پے بھیجے ہم نے. قفینا، قف پیچھے بھیجنا، ہم نے ان کے قدموں کے نشان پر، یعنی ان کے بالکل پیچھے پیچھے اپنے کئی رسول بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث کیا. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ، اور ڈال دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی تھی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. کیا ڈال دی؟ رأفۃ ورحمۃ، محبت اور رحمت، نرمی اور شفقت. رأفۃ کہتے ہیں کسی کی تکلیف دیکھ کر دل پسیت جانا، رقت تاری ہونا، دل بھر آنا، رقیق القلب ہونا. اور رحمت کے معنی ہے تکلیف کو دور کرنے میں مدد دینا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام خود بھی نرم دل تھے، آپ کے فالوورز بھی نرم دل تھے، ایک دوسرے سے پیار اور محبت سے رہنے کا سبق دیتے رہے، اور ان کے اندر، یعنی نصارہ کے اندر، یہ صفت عیسیٰ علیہ السلام سے منتقل ہوئی. اب آپ کہیں گے اچھا، اس کا مطلب ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہی وہاں رحیم و شفیق تھے؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی صفت بھی قرآن میں یہی بتائی گئی ہے، رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق تھے، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت، اس کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا. رہبانیت کا لفظ رہب سے ہے، جس کا معنی ہے خوف، اور رہبانیت خوف زدگی کا مسلک، یا مسلک خوف زدگان، ڈرنے والوں کا طریقہ. اور اس ڈر سے دنیا چھوڑ دینا، دنیا سے منقطع ہو جانا، جنگلوں صحراؤں میں نکل کر اللہ کی عبادت کرنا. اس کی حقیقت کچھ اس طرح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کی، جسے لوگوں کی ایک جماعت نے قبول نہیں کیا، تو انہوں نے بادشاہوں سے ڈر کر غاروں وغیرہ میں پناہ لی، جیسے اصحاب کہف کا واقعہ آتا ہے. یہاں سے آغاز ہوا شہر چھوڑ کر جنگلوں میں جانے کا. پھر بعد کے لوگوں نے اپنے ان بزرگوں کی تقلید میں، پیروی میں حد کر دی. انہوں نے ساتھ یہ شامل کر لیا کہ اب اللہ کی محبت جبھی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ انسان دنیا کو بالکل چھوڑ دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورہبانیت، اور ترک دنیا، ابتدعوہا، اس کو انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، یہ بدعت انہوں نے خود نکالی تھی. یہاں سے بدعت کا معنی بھی پتہ چلتا ہے. یعنی بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جس کو دینی اور ثواب کا کام سمجھ کر دین میں شامل کر لیا جائے جبکہ دین و شریعت میں اس کی کوئی اصل بنیاد موجود ہی نہ ہو. اس پہ آپ بہت سی آج کل کی بدعات کو پرکھ سکتے ہیں کہ بہت سے کام ہم نے دین میں ایسے شروع کر لیے جو خود نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس صورت میں رہبانیت کا ذکر, جب انسان دنیا کی محبت کے بارے میں پڑھتا ہے, آخرت کے بارے میں پڑھتا ہے, تو پھر کیا دل چاہتا ہے؟ دنیا چھوڑ دو. اب یہ ایک اور آزمائش. نہیں, دنیا چھوڑ کے نہیں کہیں جا سکتے. رہنا دنیا میں ہے اور پھر دنیا سے دل نہیں لگانا, یہ بڑا امتحان ہے نا. یعنی یہ آسان ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے, کھانا پینا سونا شادی بیاہ سب کچھ چھوڑ دے اور ایک طرف نکل جائے, لیکن نہیں, یہ بدعت ہوگی. اگر کوئی شخص اس کو دین سمجھ کے کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کھانا بھی کھانا ہے, لیکن کھانا کھاتے وقت حلال حرام کی پرواہ کرنی, کیا جائز ہے کیا نہ جائز ہے, کس طریقے سے کمایا ہے, کیا نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح اس میں اسراف نہ ہو, اس کو ضائع نہ کیا جائے, اور پھر صرف اسی کے پیچھے نہ لگ جائے انسان, اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھے, کچھ پکانے میں وقت لگ جائے, کچھ کھانے میں اور کچھ کھا کے آرام کرنے میں. یہ چیز پھر انسان کے حق میں پسندیدہ نہیں. اسی طرح صاف ستھرا اچھا لباس پہننا منع نہیں, لیکن انسان لباس کے شوق میں باقی سارے فرائض کو چھوڑ بیٹھے, بچوں کو اگنور کر دے یا اپنی نمازیں چھوڑ دے یا اور حق حقوق پورے نہ کرے یا غریب مسکین کو کچھ نہ دے, جو پیسہ ملے سب اپنے ہی لباس بنانے پہ لگا دے, یعنی اس کو جنون کی حد تک اس کا شوق ہو جائے. اسی طرح شادی کرنا سنت ہے, لیکن ایسا نہیں کہ شادی کی تیاریوں میں اس طرح ہو جائے کہ انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے یا دین کو بھلا دے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, شادی کے دن کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور کتنی دلہنیں واقعی شادی کے دن نماز کا بھی خیال رکھتی ہوں, پردے کا خیال رکھتی ہوں کہ وہ زیب و زینت شوہر کے لیے اوروں کے لیے نہیں ہے. یا اور کتنے ہی کام ایسے ہیں جو شادی کے موقع پر ہوتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے کام ہیں. اب شادی کو چھوڑنا تو گناہ ہے, یہ کہے کوئی کہ میں شادی کرتا ہی نہیں, یہ تو پسندیدہ نہیں, لیکن شادی کرتے ہوئے حد سے زیادہ زیب و زینت کا اہتمام اور اس میں اسراف, یہ سب چیزیں پھر ناپسندیدہ ہیں اور انسان کو اپنے اصل مقصد سے غافل کرنے والی. تو یہ رہبانیت یعنی ترک دنیا انہوں نے خود ہی ایجاد کر لیا تھا. یہ گوشہ نشینی, درویش بن کے رہنا اور دنیا سے نفرت کرنا, یہ سب چیزیں ان کی خود ساختہ ہیں. اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا. ما کتبناها علیہم, ہم نے اس کو ان پہ فرض نہیں کیا. الا ابتغاء رضوان اللہ, مگر انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ بدعت نکالی تھی. یعنی اپنی طرف سے بڑی نیک نیتی کے ساتھ یہ کام شروع کیا تھا, اللہ کی محبت میں کیا تھا, اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ بدعت میں بھی اصل بات یہی ہے کہ انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام شروع کرتا ہے جو دراصل دین کا حصہ نہیں ہوتا. اسی لیے کسی سے حرام کام چھڑانا تو آسان ہوتا ہے, بدعتیں چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے. بدعت کو چھوڑنا اور بدعت کی مخالفت کرنا زیادہ مشکل کام, کیونکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس بات سے منع کیوں کیا جا رہا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں نیکی سے روکا جا رہا ہے. جب آپ کسی کو بدعت سے رکنے کو کہتے ہیں, مثلا ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بدعتیں رائج ہیں, مثلا مرنے کے بعد جمعرات منانا, یہ چالیسواں منانا, یہ بدعت ہے. اب کسی کو بھی آپ منع کریں بھائی یہ نہیں کرو تو وہ ناراض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں گناہ کیا ہے, ہم غریبوں کو ہی کھانا چلا رہے ہیں, ہم رشتے داروں کو اکٹھا کر رہے ہیں, ہم ملاقات کا انتظام کر رہے ہیں, ہم مرنے والے کو بیٹھ کے یاد کر رہے ہیں, اس میں کون سی برائی ہے؟ واقعی اس میں کوئی برائی نہیں, لیکن ایک دن مخصوص کر کے لازم کر لینا اپنے اوپر اور یہ سمجھنا کہ اسی طرح ہی ثواب ملے گا اور یہ دین کا طریقہ ہے, یہ غلط ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی کسی جمعرات کا منانا نہیں ملتا, کسی چالیسویں کا منانا نہیں ملتا, کسی برسی کا منانا نہیں ملتا. اب آپ دیکھیں کہ لوگ برسی کے موقع پر کیا کچھ نہیں کرتے, اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں, کتنے کتنے ہزار کا وہ ایڈ ہوتا ہوگا جو اخباروں میں آتا ہے. پھر سارے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے جمع ہوتے ہیں, پھر مخصوص قسم کے کھانے پکتے. چلیے ٹھیک ہے, اگر آپ نے سال بعد جمع ہونا, فیملی کو اکٹھا کرنا ہے, پھر صلہ رحمی کے طور پہ آپ اکٹھے ہو جائیں. شادیوں کے ہوتے ہیں, آپ کسی بھی دن میں اکٹھے ہو سکتے ہیں, لیکن ثواب سمجھ کے کہ اس طرح کرنا ہمارا دینی فریضہ ہے اور یہ نیکی کا کام ہے, یہ بات درست نہیں. لیکن لوگ سمجھتے ہی نہیں. فرمایا کہ انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی تھی, ہم نے ان کو نہیں حکم دیا تھا, اور اس کے پیچھے ان کی نیت کیا تھی, کہ ہم اللہ کو راضی کریں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو صرف اس عمل سے راضی ہوتا ہے جس کا حکم اس نے خود دیا ہے، جو قرآن کے مطابق ہو، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ کوئی بھی کام بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی عالی شان نظر آئے، کتنا ہی خوش نما ہو، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو اس سے فائدہ بھی کچھ نہیں۔ فما راؤہا حق رعایتہا، اب چونکہ یہ ایک ان نیچرل طریقہ کار تھا تو اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا، جیسا پھر اس کو نبھانا چاہیے تھا، اس کو نبھایا بھی نہیں۔ رعوہا کا لفظ رعیون سے ہے، حیوان یعنی جاندار چیز کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے بکریوں کے چرواہے کو رائی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کی نگرانی اور نگہداشت کرنا۔ یعنی اگرچہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام شروع کیا، لیکن پھر اس کے اندر بہت سی اور خرافات شامل ہو گئیں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ چار چیزوں کو چھوڑنا رہبانیت کہلاتا ہے، ترک دنیا یعنی دنیا کی ساری لذتیں چھوڑنا، ترک عقبا آخرت کی جزا سزا سے بے نیاز ہو جانا، ترک عقل و نوم یعنی کھانا پینا اور سونا کم کر دینا یا چھوڑ دینا، اور ترک خواہش نفس یعنی جس کام کو انسان کا دل چاہے وہ نہ کرنا، ہر وقت اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ تو رہبانیت ان چار چیزوں کا نام ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں رہبانیت تو نہیں، لیکن صوفیزم کے نام سے یا تصوف کے نام سے یہی چیزیں ہم نے بھی اپنے دین میں شامل کر لی۔ ہم سمجھتے ہیں نیکی وہ ہے جو نفس کے خلاف جا کے کی جائے، اچھی چیز نہیں کھانا چاہیے، اچھی چیز دیکھ کے اس کو چھوڑ دو، یا یہ ہے کہ بہت کم سونا چاہیے چاہے بیمار پڑ جاؤ، یا پھر یہ ہے کہ آخرت کے جزا یا سزا سے بے نیاز ہو کے کام کرو۔ ہم کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو جہنم میں ڈالیں چاہے جنت میں ڈالیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں حکم دیا ہے کہ وقنا عذاب النار، اور جنت مانگنے کا حکم بھی اسی نے دیا ہے۔ تو یہ دین کے خلاف جاتی ہے بات، دیکھنے میں بڑی خوش نما لگتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں تو کام سے غرض ہے، پرواہ نہیں اللہ جہاں چاہے ڈالے۔ نہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ پرواہ ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں حکم دیا ہے۔ دین کیا ہے؟ ان دونوں ایکسٹریمز کے بیچ اعتدال کا راستہ۔ لیقوم الناس بالقسط، اللہ نے کتاب اور میزان کس لیے اتارا؟ یہ جو میزان ہے نا، صرف ترازو کا نام نہیں ہے، یہ میزان ہمارے دل کے اندر بھی ہے، یہ میزان اپنے عمل کے اندر ہونا چاہیے۔ عبادات میں اعتدال، کھانے پینے میں اعتدال، سونے جاگنے میں اعتدال، محبت اور نفرت میں اعتدال، ہر چیز میں ایک میزان ہے، اور اسی میزان کا نام دین ہے۔ یہ دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں ہمیں جب بھیجا تو پھر دنیا سے الگ کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو بالکل ایسے ہی نا جیسے ایک کڑائی میں آپ رنگ ڈال کے کوئی کپڑا اس میں ڈالے پھر کہیں اس پہ رنگ بھی نہ چڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑے کو رنگ چڑھاتے ہیں نا، تو ابلتے رنگین پانی میں آپ چیز پھینکے اور پھر کہیں نہیں اس پہ رنگ نہیں چڑھنا چاہیے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان کہے کہ نہیں دنیا کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان نیچرل ہے۔ لیکن آپ کو فائدہ کتنا اٹھانا ہے؟ جتنا اللہ کا حکم ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ شادی بیاہ کے معاملے میں حلال حرام کی پرواہ کرنی، کیوں؟ اس لیے کہ پھر کہاں شادی کرنی چاہیے، کہاں نہیں کرنی چاہیے، کہاں حق حقوق پورے کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی ہوگی۔ پھر عدل و انصاف سے کام لینا ہوگا، اللہ نے مجبور نہیں کیا دوسری شادی کرنے پہ، لیکن اگر کسی نے کر لی اور پھر انصاف نہیں کیا تو سخت پکڑ ہوگی۔ قیامت کے دن ایسا شخص آئے گا جس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، کیونکہ اس نے دنیا میں عدل نہیں کیا۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں، مثلاً مال کمانے کو روکا نہیں گیا، لیکن اگر دکان پہ بیٹھے بیٹھے نمازوں کے لیے مسجد ہی نہیں گئے تو اس پہ ضرور پکڑ ہوگی۔ یہی دراصل ہمارا امتحان ہے، یہی عبادت ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے سادھو اور بھکشوں کی طرح نہیں، ایک معتدل انسان کی طرح دنیا کی نعمتوں سے حد کے اندر رہ کے فائدہ اٹھانا، حرام چیزوں کو اور مشکوک چیزوں کو چھوڑ دینا، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جس کام کے لیے امت مسلمہ پیدا کی گئی ہے اس کام کو نبھانا۔ یعنی ہمیں صرف کھانے پینے کی بھی نہیں فکر کرنی ہے، دنیا کو چھوڑ کے نہیں جانا، دنیا کے اندر ایک عدل و انصاف کو عام کرنا ہے تاکہ انسانوں کے حقوق انسانوں کو ملیں، کسی کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی نہ کی جائے۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب امت مسلمہ شہداء کا کام کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت تو فاسق بنی ہوئی ہے۔